الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugün Ramazanımızın bitişinden sonra bayram günlerinin içinde idrak ettiğimiz mübarek Cuma günüdür. Bilindiği gibi Cuma günleri de müminlerin haftalık nesidir siz söyleyin, bayramıdır. Haftalık bayramlarımızdır. Cuma günleri müminlerin bayram günüdür. Haftalık. Ama sık sık her hafta olduğu için farkında değiliz. Ayrıca iki tane de Müslümanların senede iki tane de ayrı bayramı var. Bir tanesi bildiğimiz gibi mübarek Ramazan bayramı. Öbürüne siz söyleyin, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'dır. Ramazan Bayramı isminden de anlaşıldığı gibi 30 günlük Ramazan ibadetinin, oruç ibadetinin tilaveti Kur'aniye, çok çok sık sık Kur'an okuma ibadetinin neticesinde hasıl olan bir bayram. Yani Ramazan bayramı, Ramazan'ın meyvesi. Bu bayram nereden kaynaklanıyor diye sorsanız, Ramazan'dan kaynaklanıyor. Ramazan olmasaydı, Ramazan'ın bayramı da olmayacaktı. Tabii. Ancak uzun yıllardan beri Ramazan bayramı kelimesini veya kavramını diyelim, milletimizin Müslüman olduğu günden bugüne kadar bayram deyince Ramazansa Ramazan, kurbansa kurban aklına geldiği, Kur'an'a dayalı, sünnete dayalı, dini bir bayram olduğu anlaşılırken, bilhassa Cumhuriyet'ten sonra, şöyle bir iki sene öncesine kadar, neredeyse Ramazan bayramı kelimesi unutulmuş, yerine siz söyleyin ne koymuşlardı? Şeker bayramı. Vay zalim oğlu zalimler. Ne alakası var? Vallahi bunlar zalimdir. Dinimizin takdim ettiği, öngördüğü, önümüze koyduğu kelimeleri kaldıracaksın. Vahye dayalı, sünnete dayalı, Kur'an'a dayalı kelimeyi elinin tersiyle iteceksin, sen kendin onun yerine isim koyacaksın. Böyle şey olur mu? Şeker bayramı. Bu nereden kaynaklanıyor? Daha son yıllara kadar maalesef Türkiye'de bir takım sanat, meslek, zanaat dediğimiz, meslek dediğimiz alanlarda üzülerek ifade edelim ki Osmanlıların son yüzyılında bütün mesleklerin, sanatların, zanaatkar dediğimiz insanların büyük çoğunluğu, siz söyleyin, Müslüm miydi, gayrimüslim miydi? Gayrimüslimlerdi. Mesela Karaköy'de, Karaköy biliyorsunuz, 100 tane meslek sahibinin 99'u gayrimüslimdi. Öyle mi değil mi? Herkes bilir bunlar. Zamanla o gayrimüslimlerin elinden sanatları, meslekleri alındı, çalındı, öğrenildi, okundu, yazıldı. Allah'a şükür şimdi Müslümanlar da istedikleri sanatı, mesleği icra ediyorlar. O zaman maalesef şekerci, hani şeker dediğimiz o nesneyi, o maddeyi de yapanların, imal edenlerin, icat edenlerin, piyasaya sürenlerin %99'u gayrimüslimmiş. Yahudi, Hristiyan, Ermeni. Ve yatılsın, piyasaya çok dağılsın, çok satılsın diye zalimler Ramazan bayramı kelimesini kaldırıp yerine şeker bayramı. Akla hemen şeker gelsin de bu gayrimüslimlerin imal ettiği şekeri alanlar çoğalsın, artsın, fazla alsınlar, sürüm artsın, satış artsın diye tamamen maddi bir anlayışla ortaya konmuş cahili bir kavramdır. Sakın ağzınıza almayasınız. Ramazan bayramı veyahut bazı kaynaklarımızda bir diğer ismi daha var. Bir kardeşimiz söylesin nedir? Fıtır bayramı veya fıtra bayramı. Fıtır. Fıtrattan geliyor. Böyle de var kitaplarda. Onun için kelimelere, kavramlara, manalara dikkat etmek lazım. Kelimeleri bozmak, kelimeleri bozmak, kelimeleri değiştirmek, kelimelerin manasını bozmak hususunda yeryüzünde Yahudilerden daha zalim insan yoktur. Allah'ın koyduğu kelimeleri, peygamberlerin uygun gördüğü kelimeleri bozmak, değiştirmek, yerinden kaldırıp onun yerine başka kelimeler koymak hususunda yeryüzünde Yahudilerden daha zalim, daha kafir insan yoktur. Nereden biliyorsun hocam? Vallahi Kur'an-ı Kerim söylüyor. Minellezine hadu yuharrifunel kelime an mevadi'ihi. Bakın Kur'an ayeti. Şu Yahudilere dikkat edin ki, Yahudilere dikkat edin ki, bunlar yuharrifune, bakın yuharrifune el kelime, kelimeleri bozmakta son derece ustadırlar. Nerede bozulmuş bir hak kelimesi varsa onu bozan Yahudidir diyor Kur'an-ı Kerim. Başka fail, başka katil aramayın. Aman ya Rabbi. Yuharrifune harrefe, yuharrifu tahrif, bozmak demek, harf katmak, kelimeyi değiştirmek, manayı değiştirmek. Nerede bozulmuş bir kelime, bir ifade, bir ibare, bir mana varsa onu bozanın Yahudiler olduğunda şüphe etmeyin diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim tanıtıyor. Yeryüzünde Kur'an kadar Yahudileri teşhis eden, tanıtan ikinci bir kitap yoktur. Onun için Kur'an nazil olduğundan bugüne kadar Kur'an'a sataşmak için, Kur'an'ı bozmak için, Kur'an'ı değiştirmek için Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, Türkçe ezan diye tutturanların hepsinin arkasında Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Yahudi vardır. Ayet bunu söylüyor, ben söylemiyorum. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ Kelimeleri bozmak oldu mu, kim var arkasında siz söyleyin? Yahudi var. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا Yahudiler var. Kur'an söylüyor. Onun için aman şu Kur'an'ı nasıl bozarız, Kur'an'ı nasıl değiştiririz, Kur'an'ı nasıl çözeriz, Kur'an'ı nasıl hayattan dışlarız, Kur'an'ı nasıl... Adamların derdi, davası, kavgası Kur'an'ı bozmak, değiştirmek, unutturmak, silmek, süpürmek, Kur'an'ın önünde hiçbir gelecek bir şey bırakmamak. Ama tabii buna imkan olmadığını, bunun imkansız olduğunu yine Kur'an ayet ayet açıklıyor. Oralara girmeyeyim. Zamanımız müsait değil. Bakın çok az kaldı. Şeker bayramı tabiri de işte bunlardan birisi. Şeker bayramı. Şükür bayramı olsaydı biraz yakışırdı. Şükür bayramı. Herifler tamamen manevi bir iklimi, manevi temele, İslami temele, Rahmani bir temele dayanan bu bayramımızı manevi olmaktan çıkartmış, maddi bir alana getirmiş, adına ne demiş? Şeker bayramı. Şeker maddi bir şeydir. Maddedir. Maddeye dayalı bayram olmaz. Maddeye. Bu dini, dinden kaynaklanan, İslam'dan kaynaklanan manevi bir bayramdır. Adına şeker denmez, Ramazan denir, fıtra denir. Onun için bu kelimelere dikkat etmek lazım. Yine Yahudilerin hakiki manasından çıkarıp da tam tersine, tam aksine bir konuda Allah'ın isimlerini bile kullanmaya kalkışmışlar. Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın kabul etmeyeceği alanlarda kullanmaya kalkışmışlar. Bir de bunu söyleyip geçeyim. Nasıl olduysa halkımıza, cemaatimize, milletimize aşılamışlar. Aşı. Sadece ağaçlar aşılanmaz. Sadece hayvanlar aşılanmaz. Siz söyleyin, insanlar da aşılanabilir. Aşılamışlar. Nereden aşılamışlar? Dilinden. Dilini çekmiş, dilini aşılamış. Mesela şu, aklınızda kalsın. Hala bazı cahil Müslümanlar söylüyor. Cahil Müslüman. Müslüman cahil olur mu hocam? Olur, olur. Hem Müslüman hem cahil olunmaz ama olur. Hem Müslüman olacaksın hem cahil olacaksın. Vallahi felakettir. Sabahleyin erken erken mübarek adam saat mi yok, vakit mi yok? Sabah namazını kıldıktan sonra yapmıştım. 10 dakika mı 15 dakika mı geçmeden bir telefon yana yakıla adam bir şey soruyor. İlk defa sesini duyduğumuz bir adam. Hocam dedi, kadınlar cenaze namazı kılabilir mi, kılamaz mı? Soracak sorun yok mu? Hayvan dedim adama ya. Bu sorundur mu lan bu? Açın Ömer Nasuhi Bilmen Hoca merhumun Büyük İslam İlmi Halinde fihristini aç, cenaze namazı maddesini bul, 5 dakikada oku, her şey açıklanmıştır. Millet okumuyor, şu millet okumuyor. Açın bak Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Allah gani gani rahmet etsin, allameydi. 4 mezhebin alimiydi vallahi. Şahsen bize 2 sene derse geldi. Ben ondan 2 sene ders okumuşum. Muhteşem bir hocaydı. Bir ilmihal yazmış kitap. 300 sayfa. Büyük İslam ilmihali. Namaz, oruç, hac, zekat şurayla yazmış. Namaz bahsine bakın, cenaze namazını bulun. Cenaze namazında biliyorsunuz cemaat şartı yoktur. Mesela cuma namazı kılmak için cemaat şart mı değil mi soruyorum. Şarttır, yalnız kılınmaz. Bayram namazı için cemaat şart mı değil mi? Cemaat olmasa bayram namazı kılınmaz. Bir adam tek başına bayram namazı kılamaz. Ama cenaze namazı için cemaat şart mı değil mi soruyorum. Bak sesiniz çıkmıyor, tereddüdünüz var. Cemaat şartı yok. Bir kişi kısa yeter. Bir köyde diyelim bir Müslüman öldü, hiç erkek yok, kimse yok. Bir tane kadın çıkar, bir tane kadın o köyde o cenaze namazını tek başına kılar, Allah'ın da hükmü yerine gelir mi gelmez mi? Gelir, biter mesela. İlmihali okuyun göreceksiniz. Adam bunu soruyor. Yani bunlar kitaplarda var ama kitabı okuyan yok. Müslüman cahil. Kitap okumayan adam cahil kalır. Cahil olunca da Müslüman olunmaz kardeşim, kusura bakmayın. Cahilin İslam'da hiçbir haysiyeti, şahsiyeti yoktur. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler, siz söyleyin, eşit olur mu diyor Cenab-ı Hak. Yani bilenleri alırım, bilmeyenleri atarım. Cehalet olmaz. En azından ilmihal kitaplarını okuyun ne olur. Okumuyoruz. Hazreti Ali ilimde 1 numara adam. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra asr-ı saadetin en büyük alimi kimdir diye sorulsa ne diyeceksiniz? Hazreti Ebu Bekir değil, Hazreti Ali'dir. İmanda Hazreti Ebu Bekir, adalette Hazreti Ömer, hayada, utanmakta, Osman ilimde, hikmette Hazreti Ali'dir. Bunu kim söylüyor? Efendimiz söylüyor. Ene medinetül ilmi ve aliyyü babuha. İlim bir şehirse o şehrin kapısı Ali'dir diyor. Böyle ilimde üstüne yok. Onun güzel bir sözü var Hazreti Ali Efendimiz söyleyip geçeyim. لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا Olmaz ya diyor, olduğunu farz edelim. Cennette benim yanı başımda bir cahil benim komşum olsa, aa baksam ki cennette bir cahil adam benim komşum. Hani misal olsun, olmaz ya diyor. Olduğunu farz et. Cennette cahil bir adam benim komşum olsa, vallahi onun şerrinden cenneti bırakır cehenneme göçerim diyor. Hazreti Ali bu. Cahil. Hem Müslüman hem cahil olunmaz, mümkün değil. Ama oluyor. Bizde olmuş. Ve cehaletten istifade ediyorlar zaten. İşte Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını da Allah'ın kabul etmeyeceği alanlarda kullanmak üzere Yahudiler fikir alemine, konuşma alemine bu kelimeleri bozarak, eğerek, bükerek, değiştirerek salmışlar. Müslüman da kullanıyor. Mesela, misal olsun diye söylüyorum. Haramdan para kazanan insanlar var. Haramdan çalarak, çırparak, dolandırarak, yalandan, dolandan, dümenden, haramdan para kazanan adamlar var mı yok mu soruyor. Hem de dünyada haramdan para kazananlar başında Türkiye 1. sırada yer alıyor. Almanya'da gidip de avantadan, haramdan, yalandan, dolandan Almanya'da para kazanabilir misiniz? Kazanamaz mı? Soruyorum. Kazanamazsınız. Ananızı ağlatırlar. Almanya'da yalandan, dolandan, dümenden para kazanamazsınız. Herif gavur mevur ama ticari hayatını düzene, nizama, doğruya bağlamış. %99'u Müslüman olan Türkiye'ye gelin, Dünyanın en büyük dolandırıcısı burada işte. İzmir'de gördü para tarikatı. Para tarikatı olur mu ya? Şu tarikat kelimesine bak nerelere kadar düştü. Binlerce insanı dolandıra dolandıra dolandıra adam dünyanın parasını toplamış, altına aldığı arabanın fiyatını siz söyleyin, 85 milyar altındaki araba. Vay zalim oğlu zalim, vay şerefsiz oğlu şerefsiz. Dünyada avantadan, dolanmadan, havadan para kazanan insanların bulunduğu tek ülke dünyada Türkiye. E düşünün yani, yeryüzünde kumar işleten adama kral denen tek ülkesi söyle neresi? Kral diyor, kumar işleten adama. Kumar kralı. Ulan kral olur mu? Rezil. Kumar rezili, kumar namussuzu diyecek, kumar kralı diyor. Bakın hükümdar haline getirmişler kumarbazları. Hangi ülkede bu kelimeler kullanılıyor? Ortadan kaldırılması gereken bir zalime hükümdar sıfatı veriyor. Kumar kralı, kumarhaneler kralı. Allah şu bizim medyayı, bizim televizyon kanallarını, gazetecileri, medyaları Rabbim ıslah eylesin. Islah olmayacaklarsa bir afetle hepsini yok etsin inşallah. Bütün bu kelimeleri yutturan onlar. Kumarhaneler kralı. Kral hükümdar demek ulan. Namussuz adam. Hiç kumarbaza kral denir mi? Ama diyorlar. Kelimeleri bozuyorlar. Kumarhane işletene kral diyenler işte Ramazan bayramının da ismini değiştirdiler. Ne dediler siz söyleyin? Şeker bayramı. İsim değiştiriyor. Allah'ın isimlerini bile haşa Allah'ın razı olmadığı alanlarda. Haramdan para kazanan insanlar var. Açıklamaya gerek. Şirketlerin büyük çoğunluğu haramdan para kazanıyor. Büyük Millet Meclisi'nde görüyorsunuz 100 milyona mal ettikleri o koltukları hazineye kaça fatura ettiler siz söyleyin. 1,5 milyara. 100 milyona mal etmiş, o da fahiş fiyat, o da fahiş. 100 milyona mal etmiş, o şirkete para öderken 1,5 milyardan ödemiş. Dünyanın hangi parlamentosunda böyle rezillik var? Ama yapıyorlar. Bakın şimdi kimler çıktı da ulan bu konuyu gündeme getirmeyin, konuşmayın dediyse 10 günden beri bu konu unutuldu mu, unutulmadı mı? Bak kimse konuşmuyor. Sustular, fıstılar. Kim ne yaptıysa. Medyaya para verdiler. Bu konuyu gündeme getirme. Bitti bak hepsi sustular. Halbuki rezillik devam ediyor. Dünyada en çok haram para Türkiye'de. Dünyada en çok karşılıksız çek siz söyleyin. Vallahi Türkiye'de bak yeminle söylüyorum ben biliyorum. Karşılıksız çek Türkiye'de. Haram para Türkiye'de. Dünyada en büyük uyuşturucu şebekesi, siz söyleyin, Türkiye'de. Bak Susurlu'nun arkasında vallahi eroin var, uyuşturucu var, bulamıyor. Kimse gidemiyor üzerinde. Birileri tutmuş bırakmıyor. Hadi gidin erkekseniz. Uyuşturucu. Haram para Türkiye'de. Haramdan para kazananlar Türkiye'de, saltanat sürenler Türkiye'de, dolandırıcılar Türkiye'de, kumarhane kralı Türkiye'de. Ula böyle Türkiye olur mu? Bu Türkiye nereye gidiyor? Neyse uzatmayayım. Allah'ın isimlerini bile değiştirme veya kötü yolda kullanma cüretine kadar gitmişler. Haramdan para kazanıp da harama harcayan adamlar var. Bu adamlar bir sohbet esnasında konuşulurken cahil Müslümanlardan biri şöyle söylüyor mu söylemiyor mu? Adam diyor bırak diyor o adamı ya, o adamın kazancını, o adamın parasını. Haydan gelen siz söyleyin, haydan gelen huya gider diyor. Vay cahil Müslüman, vay aptal Müslüman. Araştırsa olmaz. Hay nedir? Dinimize, Kur'an'a göre hay nedir? Allah'ın ismi ya. Ya hayyu, ya hayyu, Allahu la ilahe illahu. Devam et. El hayyul kayyum. Bak Allah demek hay. Ya Hayyu, ey Allah demek. Hayyul Kayyum. Ayetel Kürsi'yi okuyorsunuz. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu. Bunları okuyorsun ama manasını bilmiyorsun. Hay ne demek? Allah demek. Allah'ın ismi, sıfatı Hay. Peki hu ne demek? Siz söyleyin. Hu. Belki günde kaç defa söylüyorsunuz. La ilahe illa hu. O da Allah demek. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ile la ilahe illa hu. Hu da Allah'ın en küçük ismi. Hu, hu, hu. Allah demek. Allah, Allah, Allah. Yahu, ya Allah demek. Yahu, ey Allah. O halde şimdi söyleyin. Haydan gelen huya gider ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider. Bu mukaddes sözü bakın hangi pis bir alana kullanılır hale getirmişler. Haramdan gelen harama gider anlamında, haydan gelen huya gider bu mukaddes kelimeleri bakın nasıl rezil bir noktaya getirmişler. Bunu bilerek söyleyenler vallahi kafir olur. Bu kelimeyi kullanmayın. Kelimeleri bozmuşlar, onu anlatmak istiyorum yani. Durmadan da bozuyorlar. Şeker bayramı kelimesinden çıktı bütün bu sohbet, bu mevzular. O bakımdan onu geçiyorum, ezan yaklaştı. Bir hususu da haber verip kapatayım. Bugün İmez camimizde şurada, tabii sanayi çarşısı bura kapalı ya, kimse yok bugün. Hem Ramazan bayramı hem Cuma bayramı, iki Cuma, iki bayram bir arada. Kimse olmaz, kimse gelmez diye ben de az daha gelmeyecektim. Fakat bir cuma gelmesem bile mutlaka bir cumaya gideceğim. İyisini gideyim dedim. Siz de gelmişsiniz. Uzatmayayım inşallah. Soğuk hava çünkü. Ziyaretlerimiz var. Gideceğimiz yerler var dediğiniz gibi. İkinci bir husus daha var. Mutlaka Müslümanları alakadar ettiği için söylüyorum. Büyük bir müjde var, bereket var, güzel bir şey var. Onu da söyleyeyim, geçeyim. Zamanımız dolmaktadır. Değerli kardeşler, derse başlarken hepimizin ezbere bildiği bir dua ayetini okudum. Hep beraber okuyalım. Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Bu en çok okuduğumuz dualardan birisi. Amenna. Ne demek? Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ey bize yol veren, yön veren, hayat veren, terbiye eden, rızık veren Rab. Rab kelimesi çok anlamlı. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, atina ver. Atina, bize ver demek. Bize ver. Fid dünya, bakın dünya kelimesi var orada. Dünyada bize ver. Ne ver, yani neyi vereceğini de ayet-i kerimede duada Rabbimiz belirtmiş. Rabbena atina fid dünya. Rabbimiz dünyada bize ver. Ne ver, siz söyleyin. Neyi ver? El hasene. Hasene ver. Hasene. Hasene. Tatlı bir kelime, mübarek bir kelime. Hasene karşılığı nedir? İyilik. Güzellik. İyilik, bereket. Bu hasene kelimesinin 78 tane manası var. 78 tane. Ama hepsi müsbet. Ne kadar iyilik varsa, ne kadar güzellik varsa, ne kadar hayır varsa hepsini toplayıp hasene kelimesine Rabbimiz getirmiş, bağlamış. Bir kelime dedi, hepsini söylemiş oluyorsun. Ne güzel Arapça kelimeler var. Hasene. Tek kelimeyle Allah'ın ve Resulünün hoşlandığı bütün işlere ne denir, siz söyleyin? Hasene denir. Allah'ın ve Resulünün hoşlandığı, razı olduğu, hoşuna gittiği bütün işlere bir kelimeyle isim koymuş Kur'an nedir? Hasene. Allah da razı, peygamber de razı. O halde bu manada oruç tutmak hasene olur mu olmaz mı? Hasenatın en önemlilerden birisi oruç tutmak. hasene. Demek ki oruç tutan her insanda hasene var. Ne demek? Allah ve Resulü'nün hoşlandığı şey var. Amel var, iş var, eylem var, işlem var. Oruç. Allah'ın sevdiği bir şey. Hasene. Şimdi bakınız, dünya, orada dünya kelimesi geçiyor ya, şimdi onu manalandıracağız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, en same Ramazane. Ramazan'ı biliyorsunuz. Kim Ramazan ayını oruçlu geçirirse ama bir şartla, kesintiye, siz söyleyin, uğratmayacaksın. Kesintiye uğratmak demek, hasta oldun, iğne oldun, ilaç aldın, kazara boğazından su kaçtı, senin orucun kesintiye uğradı. Yani bir gün kaza edeceksin. Kazaya uğrattın sen. Burada Efendimiz'in kastettiği, kazaya, kesintiye, sakatlığa uğratmadan Ramazan'ı mükemmel tutan adam. 30 gün. Ramazan'ın mükemmelliği 30 gün. 30 gün tuttun. Efendimiz söylüyor. Men sâme Ramazan'ı. Tamam. Sümme, ne demek sümme? Siz söyleyin sümme. Sonra demek Arapça. Sümme, sonra. Etra'a sitten mine şevvali. Şevval ne demek siz söyleyin? Ramazan'dan sonra gelen ayın adına İslam'da Şevval denir. Ramazan'dan evvelki aya ne deniyordu? Sesiniz çıkmıyor. Şaban. Ramazan'dan sonraki gelen aya Şevval. Bak Şaban Şevval. Şaban Şevval. Şevval. Şevval ayından 30 günlük Ramazan orucunu kesintisiz tutan, sonra da Şevval ayından 6 gün, 6 tane oruç, 6 gün Ramazan'a ilave eden, kaç olur o zaman? Kaç olur? 36. 36 gün böylece oruç tutmuş ise bir Müslüman, same kesiyami dehri, senenin tamamını oruçlu geçirmiş olarak defteri amaline yazılacak diyor. Bu bir müjde mi değil mi siz söyleyin. Müjde. 36 gün oruç tutacaksın, 360 gün oruç tutmuş gibi vallahi muamele göreceksin. Fesübhanallah. Ya hocam böyle şey olur mu? Niye olmasın? Kadir gecesinde 2 rekat namaz kıldığın zaman ne kadar namaz kılmış oluyorsun siz söyleyin. Kadir gecesinde tuttun 2 rekat namaz kıldın. Defteri amaline ne kadar yazılıyor? 84 sene o 2 rekat namazı 84 yıl boyunca kılmış gibi yazılıyor. Öyledir. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Kadir gecesinde bir fakirin avucuna 1 milyon sadaka koysaydın ne kadar, bunun değeri ne kadardı? 84 yıl o fakire para vermiş gibi oluyor. Ayetten sabit, inkar eden dinden çıkar. Böyle şeyler var kitapta. Böyle şeyler var Kur'an'da. Ne yapalım, bu Kur'an'ın işi. Hocaların işi değil ki ben keseyim, kısayım, alayım, satayım. Dinin sahibi Allah. Allah'ın da kitabı var. Kitabı kimse aşamaz. Değerli kardeşler, 30 gün Ramazan, 6 gün de Şevval'den tutup da 36'yı tamamladın mı, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi muamele görüyorsun. Ne yapalım, ne kadar güzel, ümmeti Muhammed'e mahsus bir hediye, bir atiye, bir lütuf. Bu nasıl oluyor? Şimdi açıklayalım. Açıklıyorum ve kesiyorum, uzatmayacağım. 30 gün tuttun. Bunun adına hasene dedik. Allah'ın razı olduğu ibadet. Kur'an'da şöyle bir ayetimiz var. Rabbimizin ayeti var. Hemen ayet okuyorum. Kısa. Çoğunuz da biliyorsunuz. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Sadakallahu lazim. Kim Allah'ın ve Resulünün hoşuna giden bir işlem, bir eylem, bir amel, bir hareket, bir hayır, bir iyilik, bir güzellik işlerse, Allah ve Resulün hoşuna giden bir iş işledin, bir tane, bir tane yaptın. Bunun Kur'an-ı Kerim'e göre karşılığı var. Dinimizde her hareketin bir karşılığı var mı yok mu? Karşılıksız hiçbir hareket yok. Karşılığı var. Ne yaparsın karşılığı var? Karşılık Arapça ceza demektir. Ceza karşılık anlamına geliyor. Her hayrın karşılığı var. Bir hayır işledin, men ca'e bil hasene. Kim bir hayır işlerse karşılığı ne kadar? Onu Kur'an haber veriyor. Men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha. Aşru emsal ne demek bir kardeşimi söylesin? Aşru emsal 10 katı. Aşir Arapça 10 demek. Emsal katları. Misli. Aşru emsal 10 misli. Demek ki bir hayır işleyene en az Rabbimiz ne kadar karşılık veriyor siz söyleyin. 10 misli. Ayetten sabit. İnkarı mümkün değil. Ayet olduğu için diyor. 10 misli karşı, aşru emsal, 10 misli. 30 gün oruç tutana bu ayeti kerimeye göre kaç misli sevap verilecek siz söyleyin. Ne kadar? 300. Yanılmayalım. Bakın 30 çarpı 10 eşittir 300. Bitti. Hiç şakası yok bu işin. Ayet ve hadisle sabit. 6 günle Şevval ayından tutarsa dedi Peygamberimiz. 6'yı da 10'la çarpın. 60. İlave edin 300'e. 360 etti. Halbuki bir sene kaç gündür? Peygamberimiz senenin tamamını demişti. Senenin tamamı kaç gündür? 365. Peki o 5 nerede? O 5 gün nerede kaldı? Siz söyleyin. O da Ramazan bayramının birinci günüyle Kurban bayramının 4 gününün 4'ünde de oruç tutmak nedir? Yasaktır, haramdır, günahdır. 5 günü de 360'ın üstüne koyarsan ne olur? Senenin tamamı olur mu? Siz söyleyin. Olur. İşte böylece şu anda içinde bulunduğumuz Şevval ayından, Şevval çıkmadan önce peş peşe tutmak mecburiyeti yok. Bir gün tut, 5 gün ye. 2 gün tut, 5 gün ye. Peş peşe mecburiyeti yok. Şevval ayı çıkıncaya kadar 6 gün daha tutarsanız vallahi bu müjdeye nail olursunuz. Doğru mu değil mi? Doğru. Öyleyse kaçırmayalım. Kaçırmayalım. Allah-u Teala İslam şuurunu, Ramazan şuurunu devamlı zihnimizde uyanık tutmaya bizi muvaffak eylesin. Bayram bir şuur meselesidir. Ramazan bayramı 3 gündür biliyorsunuz ama sadece birinci günü oruç tutmak yasaktır. Mekruh diyen var, haram diyen var, efendim kerahet-i tahrimiyye ama iyi değil, yasak. Ramazan bayramı 3 gündür fakat birinci gün oruç tutması yasaktır. Kurban bayramı kaç gündür? 4 gündür, 4'ünde de yasaktır. Canım niye kurbanı ayırmışlar? Yani o neden Ramazan gibi değil? Kurban da, kurban bayramı da Ramazan bayramı gibi değil. Çünkü kurbanda ismi de üzerinde ne yapıyoruz? Her gün ne yapıyoruz? Kurban kesiyoruz. Birinci gün kesilir kurbanda. İkinci gün kesilir. Üçüncü gün kesilir. Dördüncü gün? Bak kesilir diyor bir tanesi. Dördüncü kesilmez ya. İlmihal oku kardeşim. İlmihal oku ya. Aç oku şu kitabı ya. Kurban basını oku. Geçen gün bir telefon geldi. Erzincanlı bir kardeşimiz. Refahiyeli. Hocam dedi. Öyle cahil hocalar kürsüye çıkıyor ki. Bak bak hocaya not veriyor görüyor musun herif? Niye dedi ne cahil? Ya dedi kadınların kestiği yenir dedi. Hocam şu cahil hocaya bak diyor. Kadınların kestiği yenir dedi diyor. Hiç kadınların kestiği yenir mi diyor. Vay cahil oğlu cahil. Şeddeli cahil. Kadınların hayvan kesemeyeceğini nerede yazıyor? Kadınlar da erkekler gibi Eğer başarabiliyor, becerebiliyor, eline bıçağı alabiliyor, boğazını bulabiliyor, kesim esaslarını, kesim usulünü bilebiliyorsa, kadının kestiğini, yenmeyeceğini kim söylüyor? Ama Erzincan'a gidin, kadınların kestiği yenmez diyor. Hangi sapık aşılamışsa, hangi cahil oraya bunu dökmüşse, ilmi hali yoksa görecek, bırak Müslüman kadını da, ehli kitap dediğini Hristiyan bir kadın bile kesse vallahi yenir. Yeter ki Allah desin, Bismillah desin. Serhoş bir adam, içmiş serhoş bir adam Allah diyerek bir hayvanı kesse vallahi o da yenir. Deli bir adam, Mecnun deli böyle, zıvanadan çıkmış bir adam Bismillah diye o hayvanı kesebilse siz söyleyin o da yenir. Bir sabi, bir çocuk Allah dese keserken terk etmiyor. Allah şart, Bismillah şart. Bir çocuğun dahi kestiği vallahi yenir. Kadınların kurban kesmesi caiz değil, kadınların kestiği yenmez diye. Kim söylüyor lan bunu? Hangi cahil söylüyor? Ama söylemişler, yutturmuşlar, unutturmuşlar. İlmihal okusa bunu bulacak yani. Kitapta yazıyorlar. Ömer Nasuhi Hoca'nın açın Büyük İslam İlmihalini. Kurban nasıl kesilir? Kurbanı kimler keser? Maddeyi okuyun, 5 dakikada tamam. Hala bunu soruyor bize adam. Değerli kardeşler, böylece Şevval ayından inşallah 6 gün daha tuttuk mu, senenin tamamını aritmetik olarak izah ettim bak. Demek ki Müslümanlıkta da matematik var bak. 365'i bulduk mu, bulmadık mı? 360'ı bulduk, 5 günde oruç tutmanın haram olduğu ile alakalıydı. Onu da ilave edince 365, dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin etrafında dünyamızın döndüğünü, güneşin etrafında tam bir dönüşün 365 gün olduğunu, bu Ramazan ile alakalı hadis-i şerif 14 asır evvel açıklamış oluyor mu olmuyor mu soruyorum. Bak çok daha açıklamış. Coğrafyayı, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü, güneşin etrafında tam bir dönüş yaptığını, bunun da 365 gün olduğunu 1400 sene evvel bakın Ramazan hadisinde peygamber açık söylemiş. Ne kadar temelli İslam kültürü, İslam fikriyatı. Allahu Teala bu hayırlara cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşler, bir husus daha söyleyip deseyim. Bayram günleri İnsanların birbiriyle barışık olduğu günlerdir. Barışık. Barış, barış. Mesela kurban günü, kurban bayramının 4 gününün 4'ünde niye oruç tutmak yasak dedin? Kurban kesiyorsun. Kestiğin kurbanın etinden, ciğerinden, böbreğinden neyse, işkembesinden neyse, efendim tatlısından, helvasından vesaireye kadar sizi ziyarete gelen Müslümanlara İkram edecek misin, etmeyecek misin? Ödeceksin. Adam ben oruçluyum efendi, kusura bakma derse, elinde tepsi, havada kalır mısın, kalmaz mısın? İşte havada kalmasın, bağlantı kesilmesin, birbirimizle kaynaşalım, yiyelim, içelim, alalım, verelim, gidelim, gelelim, oruçluyum deyip adam kenara çekilmesin, kesintiye uğratmasın diye, 4 günün 4'ünde de orucu, siz söyleyin, yasaklamış. Birlik, beraberlik, insicam, intizam, ahenk, aynı manayı, aynı kavramı, aynı neşeyi paylaşalım diye 4'ünün 4'ünde de oruç hasıl yasak. Onun için eğer içinizde, tabi burası cemaatimizin dışına söylemiyor, içimizde küsülü olduğunuz insanlar varsa, küskünsünüz, dargınsınız, olabilir insanoğlu. Eğer şu 3 günlük Ramazan bayramında, işte dün 1. günüydü, bugün 2. gün, yarın siz söyleyin, 3. gün, ondan sonra bayram kalkıyor. Bu 3 günün içerisinde bu dargın olduğunuz kişilerle barışmadığınız müddetçe vallahi sizin bayramınız yoktur. Sizin kitabınıza bayram yok. Niye? Küsülü adam var, dargınsın, kırgınsın, küskünsün. Sen nefsini yenememişsin, gadabını, kinini, hasedini, fesadını, şeytanını yenememişsin. Sen kim, bayram kim? Bak ne kadar mühim. Barışmak zorundasın. Peki barışmadılar, barışmıyorlar, teşebbüs yok, hareket yok. o iki Müslümanın dargın olduğunu bilen Müslümanların o dargınları barıştırması farz-ı kifayedir. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Emri cemaati, bak فَاَصْلِحُوا diyor. Barıştırın, barışın demiyor, barıştırın. Kim barıştıracak? O Müslümanları dargın olduğunu bilen cemaati Müslümin o dargınları barıştırmazsa o farzı eda etmedikleri için o dargınlar ne kadar günahkarsa onların dargın olduğunu bilip de barıştırmaya teşebbüs etmeyen cemaati Müslümin de günahkardır ve cehennemliktir. Gördünüz mü? Kur'an'dan hüküm söylüyorum. Hani bayram, bayram ne demek? Dargın, durgun, kıl. Öyle bayram olur mu ya? Barış olacak, bağış olacak. Bağışlayacaksın, barışlayacaksın, evleri, köyleri karışlayacaksın, gideceksin, geleceksin mübarek. Öyle bayram olur mu ya? Bizim bayramımız bayram mıdır yani? Şeker bayramı olursa böyle at şekeri, at şekerini. Ne şekeri ya? İnsanlar kaynaşacak, barışacak, bağlaşacak, uzlaşacak, paylaşacak, paylaş. Bayram budur. Allah buna bizi muvaffak eylesin. Ezan okundu galiba. Şaban hocam ezan okundu mu? Hiç duymuyor maşallah. O da şekere daldı galiba. Ezan okundu mu Şaban hocam? Peki Allah mübarek etsin. Bayramımız mübarek olsun. Daha nice böyle güzel bayramlara sulhu sükun içinde ulaşmaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. 2 ay 10 gün sonra bir bayram daha var. Nedir siz söyleyin? Kurban. İnşallah kurban geldiği zaman da tekrar bayram olayı ortaya çıkacak. Hak Teala daha nice mübarek bayramlara ulaşmaya bizi muvaffak eylesin. Milletimizi, memleketimizi, ülkemizi, bölgemizi, hatta bütün dünyamızı barış içinde yaşayacak bir dünya haline tebdil eylesin. Devletimizi ve hükümetimizi Rabbim İslam'a tebdil eylesin. Kanunlarımızı, maddelerimizi, yönetmeliklerimizi Kur'an'a uygun hale getirsin inşallah. Yolumuzu, yönümüzü Rabbim İslam eylesin. Bu vesileyle hastalarımız var. Bayram namazına gelemediler, cuma namazına gelemiyorlar. Bütün bu hastalara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olanlara Rabbim halas eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.